नहीं होंगी। दूसरा हिस्सा क्या था आपका? दूसरा भाई ने एक सवाल किया था कि अगर सूरज और चांद ग्रहण के टाइम अगर औरत हामिला है, प्रेग्नेंट है, तो उसको लोग बोलते हैं कि कोई चीज़ मत काटो, कोई काम मत करो, उससे छुरी का इस्तेमाल खास तौर से, लोहे का इस्तेमाल मत करो, तो इसकी क्या हकीकत? तो बहरहाल देखिए, ये तवहाम है, ये भी इसकी कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। जैसा कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, जब बच्चे के होंठ में डिफॉर्मिटी होती है, कभी ख़राब होता है, तो बोलते हैं हाँ तुम्हारे अम्मी ने ना सूरज ग्रहण के टाइम पर काम करे होंगे, समझ रहे बात, चूल्हा जलाए होंगे, उससे ये होता। ठीक, तो मेरे भाई साइंटिफिकली सूरज ग्रहण का, चांद ग्रहण का, बच्चे का और छुरी या लोहे के इस्तेमाल का कोई रिलेशन नहीं दूर दूर तक, समझ रहे हैं बात। ये तवहाम है जो गैर मुस्लिमों से मुसलमानों ने लिया है। और ये भी होता है, बेटी को वहाँ बुला लेती, नक को वहाँ सास के पास रहेंगी, कुछ तो भी करा देंगी तरह से, ये टाइम पे ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, सब तवहाम है। कितना भी आप एहतियात कर लीजिए, जो अल्लाह ने तकदीर में लिखा है वो ना, आप जिसके होड़ ऐसे हो जाते, समझ लीजिए कौन सी चांद ग्रहण थी और पूछिए उनसे, और कौन सी छुरी, बोलेंगे चांद ग्रहण दूर क्या, छुरी की बात, हम तो गल्फ में थे, खाना भी नहीं बनाते हम तो घर में, फिर भी हुआ, अब इसको क्या हुआ, नहीं इसकी नानी ने करी उनकी घर पे, फिर असर क्या आया इसको, इलॉजिकल, अनसाइंटिफिक, अनरैशनल, मतलब कोई रिलेशन नहीं है, आखिर इसको तस्लीम नहीं करती, मंतिक तस्लीम नहीं करता, साइंस तस्लीम नहीं कर रही, और शरीयत ने तो बिल्कुल तस्लीम नहीं करा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरज और चांद ग्रहण, जब आपके बेटे का इंतकाल हुआ, सूरज ग्रहण हो गया, लोगों ने कहा नबी के बेटे का इंतकाल हुआ, सूरज ग्रहण, आप खड़े होकर कहा सूरज और चांद अल्लाह की निशानियाँ हैं, ये किसी के जीने और मरने से आते और जाते नहीं हैं। हाँ बस होता है ना, अरे वो मर गए थे, बहुत बारिश हुई, बहुत नेक थे, नेक कैसे क्या बारिश, कितनी बारिश हुई, आसमान रो रहा था ना उनके लिए, या नबी उसके उनके बेटे की वफात पे कह रहे सूरज और चांद अल्लाह की निशानियाँ हैं, बारिश का होना, हवाओं का चलना, आंधी का आना, तूफान का आना, अल्लाह की निशानियाँ, मरने और जीने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन्होंने किसी, अगर आसमान को बारिश बरसाना ही होती और ये रोना ही होता तो सबसे ज़्यादा नबी की वफात पे बरसता बरसता बरसता और बरसता, नहीं बरसा, समझ रहे आप बात को। तो बहरहाल इसकी कोई हकीकत नहीं है, कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं, जहाँ तक मामला है घर में रहना चाहिए उस दिन, ठीक है इसको साइंटिफिक थ्योरी से हम बैक कर सकते हैं और ये कुछ हद तक दुरुस्त हो सकता है, इसलिए कि खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरज ग्रहण जब होता तो मस्जिद में दाखिल हो जाते थे, गोया एक तरह से घर में आ जाते थे, और पूरा वक्त जब तक ग्रहण खत्म होता तब तक नमाज कंटिन्यू पढ़ते रहते, तो इससे एक बात तो पता चलती है, सूरज और चांद ग्रहण के वक्त घर के अंदर रहना चाहिए। अगर कोई ये बोले कि अगर साइंटिफिकली कुछ रेज निकलती है और ऐसा होता है, चूँकि सूरज के छुप जाने से कुछ रेज तो रुक जाती है उसकी, लेकिन बहुत सारी ऐसी रेज, ऐसी शुआएँ जो इंसान को नुकसानदेह हो सकती है, वो निकलती रहती है उसमें से, समझ रहा, तो इसको साइंटिफिक बैकिंग है, ऐसा होता है। तो अगर कोई इस लिहाज से बोले कि चूँकि प्रेग्नेंट औरत, हामिल औरत, ज़्यादा चांसेस है, इम्कान है कि वो शुआएँ उसको लगे, तो वो घर में रहे तो ठीक, ये तो ठीक है, ये हो सकता है साइंस के अतबार, उसके बाद भी कुछ हो जाए अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह की, ठीक। तो लिहाजा ऐसा कुछ भी नहीं होता जो भाई ने सवाल किया कि क्या प्रेग्नेंट औरत खाना नहीं बनाना, चूल्हा नहीं जलाना, छुरी का इस्तेमाल खास तौर से बोलते नहीं तो बच्चे का ये कट निकलता, उंगली में फ़र्क आता, डबल उंगलियां आ जाती, ये सब बेबुनियाद, बिला सर पैर के ये तवहाम है, जो है इन तमाम से अपने नफ्स की और अपने आप की हिफाजत करें।